आके देख ले काना, ये कितने खुल गए हकने। इधर सावन जोगी कोन्या, मैं सारे लाग थके। आके देख ले काना, ये कितने खुल गए हकने। तेरी मर्जी से इंसान भी मन ने देख लिए, ये भी सारे पच्ची से पूरा कर कटका कहने में होगी सुपर बाद कटी है। मेरे किसन कन्हैया रख ले न तू लाज मेरी, दया धर्म ना रही किसे कह ना रहा ईमान रे। काट पीट कह खाजा मन ने झूठे बेईमान रे। जो सच्चे हिंदुस्तानी सो गौ माता का सम्मान करो, जय अच्छे कर्म कर सकते ना पूरा भी कोई काम करो। तम गौ माता का ख्याल करो या फिर सबट